توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سرور علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-4345 0313-50-86-087 اوصاف د مومنان و بیانول داغی پہ ابتدا کیم ذکر د مس شویو او پہ انتہا کیم داغی ذکر د مس کی فرمائی والذین او دا حق کسان دی هم چی دوی علی صلواتهم فخپل منزنو بانی یحافظون حفاظت کوی یعنی دغا اوصاف ابتدا کیم د مس ذکرو او د دې په انتها کېم د مز ذکرو او دا د مز لوی اهمیت طرف ته اشاره وا دې کې د مز لوی اهمیت ذکر کولو چې ابتدا کېم د مز ذکر راغې او په انتها کېم د مز ذکر راغې ابن کثیر ذکر کړي وای وقد افتتح الله ذکر هذه الصفات الحمیده بِالصَّلَاةِ وَإِخْتَتَمَهَا بِالصَّلَاةِ فَدَلَّ عَلَىٰ أَفْضَلِيَّتِهَا وَيَلَّا شُرُودَ دِي نِيكُ صِفَاتُ دَمُزْنَوْكَ او ختمیم پا مسکل ندا دلالت تے پا غروالی و افضلیت و فضیلت دمزبانے لکوئے نبی علیہ السلام یوزل فرمائی لیو استقیمو پدی دن برابر شئی او بید حدیث پا آخر کے اوپر مائل وَعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمَ الصَّلَاةِ خبردار شئی استاسو پا غور اعمالو کی مزدے او بید اوپر مائل محافظت او پابندی نکی پاو دسبانی مگر مومن نددی اوصاف و ابتدائیم پا مزکا او انتہائیم پا مزکا زکد ایمان نپس اہم فریضہ اغمز دے والذین حق کسان هم علی صلاتهم یحافظون چدئی پخپل منزنبانی حفاظت کئی او حفاظت علی صلاح دیتا وئی چی مز داغی دا فرائض و واجباتو دیتو لسراداشی امام قرطبی وئی والمحافظت علی الصلاۃ حفاظت پا منزون سد اقامت حاد دی ادا کول لی والمبادرت الیہا اوا الی اوقاتها او پاول او اول اوقات کی دی طرف تا تیزی او جلدی کول لی دارنگ محافظت علی الصلاۃ سد و اتمام رکوعها و سجودها چې د دې رکوع او سجده خه برابر کی والذین حق کسان هم علی صلواتهم یحافظون چې دای په خپل منځونو باندې یحافظون حفاظت کوي ادا د مؤمنانو او اوصاف زې په قران پاک ذکر کړي او بعض مقامات کی لقدیده کی مس په اول کې ذکر کړي او په آخر کې ندا سے نورو زینو کی مز پہ ابتدا و پہ انتہا کی ذکر کرے اولائک دغ صفتن والا هم الوارثون هم دیدی وارثان پہ میراث اغسطن کی الذین حغا میراث اغسطن کی یرثون الفردوس چی پہ میراث بوالدی جنت فردوس هم فیہا خالدون او وی بدئی پدی کی امیشا دیکھ رب العالمین پا جنتنو کے دی جنت فردوس ذکرو کو لکا حدیث پاک کی راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی صحیح حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی کل چتاسو اللہ نسوال کوئی نو جنت فردوس تی غواڑی فَإِنَّهَا أَوْسَطُ الْجَنَّةِ داد جنتنو پا منس کے دے وَأَعْلَى الْجَنَّةِ او پا جنتنو کیوچت دے او دا دی فردوس جنت فردوس ناد نور جنتنو آغا نهرونا آغا بس کی گی روانی گی با آب دے دین روانی گی. دارنگی حدیث پاک کی راغلیو یو زنان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تراغلیو او دا زنان آغا بچی دی بچے پا غزوہ بدر کی دلاس شہید شویو ابن سراقہ آغا غزوہ بدر کی شہید شویو ندامر رال نبی علیہ السلام اید اللہ حبیب مات دا حارس زماد بچی بارک انکانا سواب الجنہ کچر اغا جنت ترسید لی نزب دا اغا دا شہادت سواب گنم و صبر بوکم او کچر اغا جنت تنی رسید لی چیز ور تڑیر ڈیر دعا گانے کو او زماد دعا گانے دا اغا دا جنت دا دخول او دا دنکی دو سبب جوڑ شی نو نبی علیہ السلام ورتو فرمائل انہا جنانن دا خدیر جنتو ندی و ان ابنکا اصواب الفردوس الاعلا ویستا بچے جنت فردوس ترسید لے او فردوس ربوت الجنہ دا پا جنتو نو کی اچت جنت تے و اوسطو ہا درمیان دے و افضلو ہا او غر دے نو پا تمام جنتونو کی غر جنت آغا جنت فردوس دے او دیدے کی وراثت ذکر کو ویرسون الفردوس میراث کو دیتا وی چی دبل نیوشے پاتیشی او تا اغوالے نو بعض علماء دام لکلی چی دی میراث کی دی طرف تا اشارہ دا گورا میراث بانے دے سڑی نا خوالاو تی نی س تکلیف لوگے تندے پہ برداشت کری ندی خو بس بل مرشو دلا تیار مال پاتشو نو دیکی وی دی طرف تا مشارہ دا چی سب انسانی سب دا غا ملوی دا جنت کا ملاوی گی نو پا مفتو کی دا اللہ پا فضل ملاوی یا میراث ورت پا دی اعتبار ہوئے یو حدیث پاک کی راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے چی نبی علیہ السلام فرمائی ما منکم من احد الا وله منزلان منزل فی الجنہ و منزل فی النار و اینشت تاسو کی یو تنم نبی علیہ السلام وی مگر داغد پارد و زائیون دی یو زی پا جنت کی دے یو منزل پا اور کی دے نکلکی او سڑے مرشی او اور توردن نشی العیاذ باللہ نو جنت یانو تا داغا غزے پا میراث کی پاتشو نو ایداد دی آیات مانا دا چی اولائک هم الوارثو دی داغی نسو کو میراث واغستو داغی غزائیونم دی تا پاتشو اولائک دغ صفتن والهم الوارثون ام دادی پا میراث سر اغستن کی الذین حق کسان یرثون الفردوس چی پا میراث بوالی جنت فردوس نو رب العالمین با اغا کافر چی اغای دا پار جنت کی زی جوڑو جہنم تا بیبوزی او دا اغای غزیبم پا میراث کی مسلمانانو تا پاتشی لکہ دی بارا کی ابن کثیر دیدے کی گن روایتو نا ذکر کریو یو دا روایت ذکر کریو چی تاسو آورے دو او بل روایت دا سی ذکر کرے صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائی او دا دا اللہ رحم و کرم بی مسلمانانو سرا وی رابشی سخلق پرز دا قیامت دا مسلمانانو نا بی ذنوب نمسال الجبال او دور دور گناہون بے کڑی لکا دا غرون عمرا دا غرون غرون عمرا گناہون بے کڑی دا سی دیری دا بخطری نو رب العالمین بورتا مافیو کی آو دا غب پا یہود و نسواراو بانی کی دی داو پا یہود و نسواراو بانی کی دی دا غشان حدیث دا مسلم شریف راغلے یو لفظ دا سم راغلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چکل ورز دا قیامت شی نو دفع اللہ لکل مسلم یہودین او نصرانین وی ورب کی اللہ ہر مسلمان تھے یا یہودی یا نصرانی فیقالو او دی مسلمان تبویلشی هذا فكاكك من النار داستا ازادی دل دی دور رستا پزے و اور ت دیزی او تب جنت تزی تب جنت تزی. عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ و ادا حدیث چی چانا واوری دو ندری پیری ورت قسم ورکو چی تا داسی اوری دلی اغا ورتوی آو او بیو فرمائل و ادا دغی آیات مانام و اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ندیت اللہ میراث پدی اعتبار ویلی اولائک هم الوارثون اولائک هم الوارثون دغ صفتن والا امدوی دی پا میراث سراغستن کی الذین ها کسان یرثون الفردوس چی پا میراث سرب والی جنت فردوس هم فیها خالدون او ویبدئی پدی کے ہمیشہ اللہم اجعلنا منہم. یہ وجہ نبی علیہ السلام فرمائے لیو چی کل سوال دے جنت کوئی اللہ نہ جنت فردوس وڑے تا پٹولو کہ اعلی جنت تے او انسان منگو تاسو دے خپلو اعمالو او خپلو اخلاق و قائدو تے نگورو بلکہ دا اللہ رحم و کرم و فضل دے مخلقو نو اعلی نہ اعلی و بہتر نہ بہتر سوال لکو. نو دیر زیونو کی رب العالمین ویلی چی دا جنت دا پا میراث کی ملاوی لکہ سورہ مریم کم درل تیر شو لگو رئی شپارسم پارکی سورہ مریم تیر شو التم دغشان مضمون در تیر شو اللہ ویلی دا جنت تے او دا پا میراث کی ورکو منگا آغا چاہتا پخپل بندگانو کی چغسوی آ تقوادار وی آغا پرزگار وی. اگر پا آخر دا سورہ مریم کی راوی آیات اگر درش پیتم فرمائی تلک الجنت تلک الجنت اللتی دا جنت حاغ دے دا مخ کے آتنو کی چی بیانو شو تلک الجنت اللتی دا جنت حاغ دے نورث من عبادنا چپ میرا سر ورکو منگخ پلو بندگانو تا کم بندگانو تا من کان تقیا ہر غچاتا چی دے غ تقوا دار او پرہیزگار متقی ہا چاہتا وئی چی اوامر پزے زے روڑی دا اللہ و دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمانی نزان ساتی من کان تقیا ہا غچاتا چی دے غ تقوا دار او پرہیزگار. اوصاف دا مومنانو ذکر کر او دا غی بدلیم ذکر کا اس یو دلیل عقلی ذکر کئی او انسان توئی تو سو چکا ما پکم ترتیب سرا اللہ وئی اے بندت پیدا کرے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ او بیشک پیدا کرے دے منگے انسان مِن سُلَالَةٍ مِن تُوین دا خلاصی مِن تُوین دا خٹنا یعنی دا خالص خٹنا میں پیدا کرے. ابتدا کہ اللہ آدم علیہ السلام چی پیدا کولو دو داغی پیدائش دا خاری نوشو او داغی نپس دا ہر انسان پیدائش دا خاری او دا نطفی نکی لکہ حدیث دا ترمیزی شریف کی راغلیو چی کلا اللہ رب العزت دا حضرت آدم علیہ السلام نا پیدا کولو ارادو کا اللہ چکل حضرت آدم علیہ السلام پیدا کولو نو فرشتی تا اللہ حکم کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے روایت تے مسند احمد روایت تے امام ابو داود اور امام ترمیزی ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ خلق آدم من قبضت قبضہا من جمیل ارض اللہ آدم علیہ السلام پیدا کرو دا غموٹی خاورینا چی دے دزمکی دا ٹول مخن را غنڈکڑی وا فجاء بنو آدم علا قدر الارض جاء منهم الاحمر والابیض والاسود وبین ذالک والخبیث والطیب وبین ذالک چونکہ زمکا کی زنی سخت دا زنی سرد دا زنی سپین دا وی پدغ اعتبار باز بنی آدم رنگون سری دا چا سپین دی دا چا تور دی او زنی پکی بیکار از مکر خورا کی زنی سوی خورا ناکا بیکارا بیفیدی خاور دا نو زنی خلق پکی خبیص او گنددی او زنی پکی طویب دی دیده کم وی من سلالت من توید او سلالہ وی لکی کی خلاصی تا او اصل کی سلالتن وزنی فعالتن لے امام قرطبی ذکر کری سل اصل کی ستوئی استخراج الشیئی من الشیئ یو شید بل شین ریستل لکا عرب وی سللت الشعر من العجین وی اختم دورون رویستو والسیف من الغمد او ترم دتی کی نرویستا نو سلال اصل کی وی من السل استخراج الشیء من الشیء یو شیء د بل شیء نرو باسی ذکا علماء معنا کری من توین خالص د خالص خٹنا امام قرطبی ذکر کری وی سلال دی تم وی خٹ دی موٹی کی راوالے او دا سی پا دی موٹی کی زور ورکی د دی گروتون پا منز کی چی سوزی دیتا وی سلال نو چونکہ بالکل خالص خٹ نو سلال دیتا وی السلالت و توین اذا اثرته نچوڑی کی پدی موٹی کی نو انسل من بین اصوابعک ستاد دی گتو پا منس کی چروزی نو دیتا وی سلالا ولقد خلقنا الانسان او بیشک پیدا کردی مونگ انسان من سلالت من توین د خالصی د خلاصی من توین د خٹنا د خالص خٹنا اللہ وی پیدا کردی میرے ثم جعلناه دجعلناه دا ضمیر انسان تراجی دے جن سے انسان لکال انسان کی داغی ذکر شو یا کو سلالے تراجی شی نو دیدے کی دا تذکیر دا ضمیر پہ اعتبار دس دے چی سلالتن کی تاویل شوے چی دا مسلولن دے یا سلالتن پمانا دا الما دے ثم جعلناه او بیا گرزولی دی منگ دا نطفتن یعنی ساس کے اوبو فی قرارن قرار پمانا دا مستقرن دے فی قرارن پزید پاتی کی دو مکین محفوظ کی مراتن رحم دے ثم خلقنا نطفت علقتن او بیا پی داکڑی دا منگ دی نطفینا علقتن وینا جامدا منجمد وینا فخلقنا العلقتا نو پیدا کری دمون العلقات دغ منجمد وینینا مزغتا تکڑا دغوخی فخلقنا المزغت عزواما نو پیدا کری دمون دو تکڑی دغوخینا عزواما اڈوکی وارا علی اڈوکی متی پیدا کری فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا وَرَغُنْدُولِ دَ مُنْغَ دِيَ دُكُ تَغْوَخَا دَا دُكُ دَ پَاسَمُ وَاللَّا وَيْغُ خَرُوسْتِ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ او بیا پیدا کرده دی مُنگ آغا خلقاً آخر پا پیدایش بل سرا اغا بل پیدایش ویسه دی اللہ پا کی روح پکوالے دی روح پا کی پکوالے شو او باز ویلی چی خلقاً آخر اسدے دنیا ترات للی او چا ویلی خلقاً آخر اسدے دے انسان دا بدن غویخت او دارنگ غاخونا دا دی او باز علماء لکلی صحیح دا دے چی خلقاً آخر اسدے انسان پیدا شو نماشومو بیاورتا اللہ رب العزت اقل ورکو او دارنگ قوم